Poszłabym za tobą, śpiewała Mira Kubasińska i Gdybyś kochał, hej, tu Mira i Tadeusz w duecie. Oba utwory znalazły się na debiutanckim albumie grupy Breakout zatytułowanym Na drugim brzegu tęczy. Teraz pora na fragment drugiej płyty Breakout 70A. Tytuł piosenki Nie znasz jeszcze życia. Warto zwrócić uwagę na partię fletu w wykonaniu Włodzimierza Nachornego. Chodziłeś kiedyś nocą szukać siebie w blasku gwiazd? Czy chodziłeś kiedyś po co w kałużach deszczu, żeby zabić czas? Jeśli tak nie było, nie znasz jeszcze życia, nie.

Ona poszła inną drogą. Ona poszła inną drogą, nie wiem gdzie. Zabierze go moje serce. Zabierze go moje serce i daj mi na to miejsce wielki kamień. Pewnie wtedy będę mógł już bez niej żyć. Zazdroszczę łodzi żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Pragnę mieć. Pragnę mieć. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Mieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która w pieśń wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Ja chcę śnić. Ja chcę śnić. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Jak gdybym tego mało miał za dnia. Tyle czerni w moich snach jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen. Niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest dzień. Daj mi dziś. Daj mi dziś. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. W roku 1971 ukazał się trzeci album w dorobku Breakout zatytułowany Blues. Dziś to już klasyk polskiego bluesa, dlatego pozwalam sobie przypomnieć kilka fragmentów tego wydawnictwa. Za nami Ona poszła inną drogą i pomaluj moje sny, a teraz Gdybym był wichrem. Gdybym był rzeką, to przyszłabyś. Gdybym był morzem, to wierzę, że ramiona fal bym otworzył i gdybyś się rzuciła w nie. Ramiona fal bym otworzył i gdybyś się rzuciła w nie. Gdybym był wiatrem, to jeszcze dziś. Gdybym był ptakiem, to jeszcze dziś. Przy

wichrem to jeszcze dziś. Gdybym był burzą to jeszcze dziś. Porwałbym cię niby listek, by aż do nieba ciebie nieść. Porwałbym cię niby listek, by aż do nieba ciebie nieść. Jeszcze dziś. Jeszcze dziś. Jeszcze dziś. Jeszcze dziś. Jeszcze dziś. Jeszcze dziś. Jeszcze dziś. Zostań w domu z Trójką. Jak co dnia. Czemu kwiaty zwiędły dziś? Czemu milczy ptak? Czemu milczy swoją pieśń? Wzięłaś ją. Może wzięłaś kwiatów woń. Jedną starą suknię wzięłaś. Jedne stare buty stąd. Thank you. sam. Teraz w mieście jestem sam. Martwi ludzie spieszą gdzieś. Martwe ptaki krzyczą coś. Tyle ścieżek, tyle dróg. Też już twoje ślady zmył. Gdybym był wichrem i co stało się kwiatą. Oba utwory z płyty Blues. Sięgamy teraz po album Karate i Rzeka Dzieciństwa.